أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب إلى آخر الآيات صدق الله العظيم إن شاء الله birlikte Maide suresini tanımaya başlayacağız. Bu mübarek suresinde Rabbimizin bize ulaştırmayı murat buyurduğu mesajlarını kulluk maddelerini öğrenip iman etmeye ve onlar rehberliğinde kulluğa koşmaya, onlar rehberliğinde bir hayat yaşamaya çalışacağız inşallah. Rabbim anlatana da dinleyenlere de anlayış ve kavrayış lütfetsin, kolay getirsin inşallah. Medine'de nübüvvetin son yılında yani 10. yılında nazil olan Maide suresi, kitabımızın en son nazil olmuş ayetlerini ihtiva eden bir suredir. Maide sofra demektir. İsa aleyhisselamın havarileri İsa aleyhisselamdan kendilerine yemeleri, kalplerinin itminana kavuşması, peygamberlerinin kendilerine söylediklerinin doğruluğuna kesin kanaat getirmeleri ve şahit olmaları için Rablerinin gökten bir sofra indirmesini istemişlerdi de, işte bu hadiseyi ihtiva ettiği için sureye bu isim verilmiştir. Maide suresi denmiştir. Surede Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde Müslümanca bir hayat yaşamaya başlamış İslam toplumunun eğitimi hedeflenir. Bunun için dini, kültürel ve siyasal talimatlar verilir. Müslümanların akitlerini yerine getirmeleri konusunda, kesilecek hayvanlar konusunda, ihramlıyken avlanma konusunda hükümler beyan edilir. Sonra yine bu surede ehli kitap kadınlarla evlenme konuları, dinden dönme, irtidat konuları gündeme getirilir. Yine hırsızlığın, yol kesiciliğin, yeryüzünde fesat çıkararak Allah'ın düzenini bozmanın cezası, içki, kumar ve yemin kefaretleri gündeme getirilir. Yine hayvanlarla ilgili, eşyayı değerlendirmeyle ilgili sapmalar gündeme getirilir. Bütün bu konularda İslam ümmetinden önceki iki toplumun sapak noktaları gündeme getirilerek, onların anaforlarına düşmemeleri hususunda Müslümanlar ısrarla uyarılır. Sakın ey Müslümanlar, sizler sizden öncekilerin düştükleri yanlışlara düşmeyin buyurularak Müslümanlar uyarılır. Bunun için bazı kıssalar anlatılır, örnekler verilir. İsrailoğullarının Musa aleyhisselam ile ilgili kıssaları, Allah yolunda bir savaşta onların Allah'ın elçisini kendi başına bırakmaları, Adem'in çocuklarının kıssası, Habil ile Kabil'in kıssası anlatılır. Sonra Hazreti İsa aleyhisselamın havarilerinin kendisinden gökten kendilerine bir sofra indirilmesini istemeleri olayı gündeme getirilir. Sonra Yahudi ve Hristiyanların Allah'ın kitabını, peygamberlerinin yolunu bırakıp kendi heva ve heveslerine tabi olarak nasıl dinden çıktıkları uzun uzun anlatılır. Böylece her halükarda Müslümanların kitaplarına bağlanmaları, Müslümanların kitaplarının hükümlerini uygulamaları, aksi takdirde kendilerinin de aynen onlar gibi dinlerini de kitaplarını da kaybedecekleri öğütlenir. İşte bu minval üzere devam eden surenin ayetlerini inşallah tek tek tanımaya başlayalım. Bakın Maide suresinin ilk ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amanu evfu bil ukut. Ey inananlar, ey iman edenler, akitleri yerine getirin. Uhillet lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum gayra muhillis saydi ve entum hurum. İhramlı iken, ihramda iken avlanmayı helal görmeksizin size bildirilecek olanlar dışında bu surede, bundan sonraki surelerde size okunacak olanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. İnnallâhe yahkumu mâ yurîd. Bilesiniz ki Allah dilediği hükmü verendir. Evet, ey inananlar, ey iman iddiasında bulunanlar, eğer iddianızda samimiyseniz, eğer iddialarınızı eyleme dönüştürecek durumdaysanız, o zaman gerek bu surede, gerekse başka surelerde Rabbinizin sizden istediği, Rabbinizin size duyurduğu akitleri yerine getirin. Gerek Rabbinize, gerekse birbirinize karşı verdiğiniz sözleşmelerinize riayet edin. Akit, ukut, gerek kişinin Rabbi ile alakalı, gerekse birbirleriyle alakalı tüm sözleşmelerini kapsayan bir ifadedir. Rabbimiz bunlara karşı sadık davranmamızı istiyor. Rabbimiz bizi insan yaratarak, bizi var ederek, bizi kendi varlığımızdan, bizi kendi varlığından haberdar ederek, bize akıl vererek, irade vererek, bizi muhatap kabul edip bize din göndererek, bize kitap ve peygamber göndererek bizden ahit almıştır. Bütün bunlar Rabbimizin bizimle ahitleşmesi anlamına gelmektedir. Bütün bu verilenlerin vericisinin kendisi olduğunu bilip inanmamız, bütün bunları sahibinin yolunda kullanmamız konusunda Rabbimiz bizden ahit almıştır. Fıtratımıza ters düşmememiz, kendimize karşı yabancılaşmamamız konusunda Allah bizden söz almıştır. Hayatımızı düzenleyecek tek Rab, kendisine kulluk edilecek tek ilah oluşu konusunda, kendisinden başkalarını dinlemememiz konusunda Allah bizden ahit almıştır. İşte bu ahitlerimize sadık kalmamızı istiyor Rabbimiz. Rab, melik ve ilah olarak sadece kendisini dinlememizi, sadece kendisine kulluk etmemizi istiyor. İşte ayeti kerimedeki akitlerinizi, sözleşmelerinizi yerine getirin ifadesini bir böyle anlıyoruz. Bir de insanlara verdiğimiz sözlerimize, ahitlerimize riayet etmemizi istiyor Allah. Evlilik sözleşmeleri, ticari sözleşmeler, siyasal sözleşmeler, her tür sözleşmeler. Tüm sözleşmelerinize sadık davranın, böylece iman iddialarınızı ispat edin diyor Allah. Bundan sonra buyuruyor ki bakın, size bu surede okunanlar, bu surede açıklananlar dışında dört ayaklı otlayan tüm hayvanlar helal kılınmıştır. Ama ihramlıyken avlanmanız bunun dışındadır. İhramlıyken avlanmanız helal değildir. Hac için mikat mahallinde hac elbiselerinizi giydiğiniz andan itibaren helal olan bu hayvanlarla avlanmanız yasaktır. Bunlar ancak size ihramlıyken avlanmayı helal saymamanız şartıyla helal kılınmıştır. Bilesiniz ki Allah yarattıkları konusunda dilediğini hükmeder, dilediği hükmünü koyar. Çünkü o verdiği her hükmünde, sizin adınıza aldığı her kararında, koyduğu her yasağında, her yasasında hikmet sahibidir. Yaptığı her şeyi mutlak bir hikmetle yapandır. Ve kul olarak size düşen de sadece onun yasalarına teslimiyettir. Teslim olun Rabbinizin sizin adınıza aldığı kararlara ve onun istediği gibi bir hayat yaşayın. Böylece ona iman iddialarınızı boşlukta bırakmayıp ispat etmiş olun diyor Rabbimiz. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tahillu şa'airallah. Ey iman edenler, Allah'ın şiarlarını, Allah'ın sembollerini, Allah'ın nişanelerini helallemeyin. Onları helallemeden yana olmayın. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. Hürmet edilen aya, haram aya, Kabe'ye hediye edilmiş olan kurbanlığa, gerdanlıklar takılan hayvanlara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek beyti harama gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. Sakın bunları da helallemeden yana olmayın. وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا. İhramdan çıktığınız zaman da avlanabilirsiniz. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluluğa olan kininiz, düşmanlığınız, sakın aşırı gitmenize, adaletten ayrılmanıza sebep olmasın. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. İyilikte ve takvada, fenalıktan sakınmada yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitme konusunda sakın yardımlaşmayın. وَاتَّقُوا اللّٰهِ. Allah'tan ittika edin, Allah'a karşı takvalı davranın, Allah'a karşı kulluğunuzun bilincinde olun. اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Bilesiniz ki Allah'ın cezası çok şedittir, çok şiddetlidir. Evet, ey iman edenler, Allah'ın şiarlarına, Allah'ın sembollerine, Allah'ın sınırlarına, haram olan aya, kutsal aya, yani haram olan aylarda savaşıp kan dökmeye, kurbanlık hayvanlara, Kabe'ye adanmış kurbanlık hayvanlara ve onlardaki gerdanlıklara, yani Kabe'ye kurbanlık olarak adandığı bilinsin diye boyunlarına gerdanlık nişanesi asılmış hayvanlara ve de o hayvanların sahiplerine hürmet edin. Onlara saygısızlık etmeyin. Onlara saldırmayın. Onları helallemeden yana bir tavır sergilemeyin. İşte bunlar, burada sayılanlar, kitabımızın başka ayetlerinde sayılanlar Allah'ın şiarlarıdır. Allah'ın şeairidir. Allah'ın sembolleridir. Sakın ha sakın Allah'ın şiarlarını yok etmeden yana, Allah'ın şiarlarının hürmetini ihlal etmeden yana, onları helal saymadan yana bir tavır sergilemeyin buyuruyor Rabbimiz. Biliyoruz ki her dinin, her inanç sisteminin, her siyasal sistemin kendisine özgü şiarları, sembolleri, düşünce biçimleri, akide şekilleri vardır. Bir alamet, bir görüntü, bir sembol, bir amblem ki görülür görülmez hemen akıllarda o sistemi çağrıştırıyorsa, işte o sistemin sembolüdür. O sistemin dokunulmazıdır. Mesela resmi bayraklar, paralar, üniformalar, tapınaklar, mescitler, kiliseler, havralar, haç, orak, çekiç, belli dinlerin, belli ideolojilerin, belli sistemlerin belli devletlerin saygın, dokunulmaz sembolleridirler. Bunlara karşı yapılacak bir saygısızlık, o sisteme karşı, o dine karşı yapılmış bir saygısızlık anlamına gelecektir. İşte görüyoruz, dün de bugün de Allah'a küfretmek isteyenler, Allah'a hakaret etmek isteyenler, hep ona ait olan sembollere, ona ait olan şiarlara saldırmaktadırlar. Kahrolsun şeriat teraneleri atanlar, Allah'ın şeriatını, Allah'ın yasalarını, Allah'ın dinini lanetleyenler, başka değil sadece Allah'a düşman kesilmekte, Allah'la bir savaş vermektedirler. Öyle değil mi? Allah'a küfredemeyenler, bunu beceremeyenler onun dinine, onun ayetlerine, onun sembollerine küfretmektedirler. Evet, Rabbimizin sembolleri vardır. Varlığı Allah'ı ve onun dinini, onun sistemini çağrıştıran ezan gibi, namaz gibi, hac gibi, Kabe gibi, mescit, cuma, bayram, Safa, Merve, Say, Arafat, Mina, Müzdelife, Kurban, tesettür, Allah'ın istediği hayat, Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları, Allah'a Allah'ın istediği kulluğu gösteren işaretler, izler, alametlerdir. Bunlar ve kitabımızın değişik yerlerinde anlatılanlar Allah'ın sembolleridir, Allah'ın şiarlarıdır. Her şiarın, her sembolün kendisine özgü, sembolize ettiği, çağrıştırdığı bir hakikat, bir mesaj vardır. Onun içindir ki o sembollerin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi, o hakikatin ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Onun içindir ki Rabbimizin bu sembollerini helallemeden yana, onların varlıklarını ortadan kaldırmadan yana, onların içini boşaltıp işlevlerini bitirmeden yana bir tavır almayın buyuruyor Rabbimiz. Mesela namazı, haccı, Allah'ın istediği hayatı, Allah'ın istediği kulluk birimlerini korumadan, onları ihya etmeden, onları yüceltmeden yana bir tavır almamızı istiyor Allah. Kitabımızın bir başka ayetinin beyanıyla işte kalplerin böylece takvaya ulaşacağı anlatılır. Evet, işte bu takvanın işareti, takvanın göstergesidir. Kim bu Allah sembollerine, bu Allah işaretlerine saygılı olursa, bu onun kalbinde takva olduğunu gösterir. Bu Allah ayetlerine, Allah nişanelerine, yani görülünce Allah'ın hatırlanacağı bu Allah sembollerine saygılı olmayanların da kalplerinde takvanın olmadığı anlaşılacaktır. Öyleyse Müslümanlar, Allah-u Teala'nın kıyamete kadar Müslümanlara şair olarak bildirdiği namazı, haccı, kurbanı, bayramı, camiyi, mescidi, cumayı, Kabe'yi, tesettürü, Allah'ın istediği hayatı sürekli ayakta tutmak ve onlara sahip çıkmak zorundadırlar. Birileri bunları elimizden almak, bunların içini boşaltmak, bunların fonksiyonlarını yok etmek savaşına girseler de Müslümanlar bunlardan vazgeçmemek zorundadırlar. Bunlara var güçleriyle sahip çıkmak zorundadırlar. Bilinçli olarak varlığı Allah'ı hatırlatan bu şiarları yok etmeye çalışanlarla bilinçli olarak bizler de savaşmak zorundayız. Birilerinin bu sembollere müdahalesine izin vermediğimiz gibi kendimiz de içeriden bunları kaldıracak, bunların içini boşaltıp şekilden ibaret bir hale getirecek bir müdahalede bulunmamalıyız. Buna çok çok dikkat etmek zorundayız. Mesela namazı içini boşaltıp sadece şekilden ibaret bir hareketler manzumesine dönüştürmemeliyiz. Veya haccı anlamını yitirip tüm hayatı düzenleyici fonksiyonunu kaybedip Kabe'den, Arafat'tan, Safa'dan, Merve'den, Say'den, İbrahim Aleyhisselam'dan, Hacer anamızdan bağımsız sadece turistik bir seyahate dönüştürmemeliyiz. Veya ezanı Allah'a boyun bükmeye çağırıcı fonksiyonunu yitirip sadece bir bağırıp çağırma haline getirmemeliyiz. Veya orucun anlamını yitirip sadece perhiz ameliyesi haline sokmamalıyız. Veya cumanın hayatı düzenleyici yasaların ilan edildiği haftalık bir şura oluşunu kaybedip içini boşaltmamalıyız. Bunlar Allah şiarlarıdır. Bunları yok etmeden yana, bunları helallemeden yana, bunları kaldırmadan yana değil, bunları devam ettirmeden yana, bunların işlevleriyle birlikte hayatta diri tutulmasından yana sa'y etmek zorundayız. Ve yine bu Allah şiarlarından olarak kutsal aylara, haram aylara saygısızlık yapmayın. Onların hürmetlerini ihlal etmeyin. Bu aylarda savaşıp kan dökmeye kalkışmayın. Bu aylarda hacca gelen insanları rahatsız etmeyin. Yine Allah adına Kabe'ye adanmış kurbanlıklara da saygısızlık etmeyin. Allah adına Kabe'ye vakfedildikleri bilinsin diye boyunlarına gerdanlık nişaneleri takılmış kurbanlıklara da hürmetsizlik etmeyin. Sonra haccı bitirip de ihramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Ama ihramlıyken avlanmanız gibi kimi helaller geçici bir süre, bir imtihan sebebiyle yasaklanmıştır. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettikleri için, zulmederek sizi oradan çıkardıkları için sakın bir topluluğa olan kininiz, yani Mekke müşriklerine olan kininiz, onlara aşırı gitmenize sebep olmasın. Onlara olan düşmanlığınız sakın sizi onlara karşı saldırgan hale getirmesin. Düşmanlarınız bile olsalar onlara karşı Allah'ın istediği gibi davranmaktan vazgeçmeyin buyurarak Rabbimiz burada en güzel bir ahlak ilkesi vaaz ediyor. Sizler ey Müslümanlar, zulme maruz kalmış olsanız bile asla zulmetmeyin. Çünkü Müslüman asla zulmedemez. Hiçbir gerekçe adına Müslüman zulmedemez. Hele hele Allah adına hiçbir zaman zulmedemez. Çünkü Müslümanın hayatında egemen varlık Allah'tır. Müslüman hayatının tümünde Allah'ı söz sahibi bilmiş, Allah'ı veli kabul etmiş ve tüm hayatında onun kararlarını uygulamaya inanmış kimsedir. Ve inandığı Allah da hiçbir dış baskı olmaksızın kendi rahmet ve merhameti gereği zulmü kendisine haram kılmış bir Allah'tır. Şimdi yeryüzünde Allah adına adaleti gerçekleştirmek için ayağa kalkmış bir Müslüman, gerekçesi ne olursa olsun nasıl zulmedebilecek de? Öyleyse ey Müslüman kullarım, iyilikte, takvada, Allah'a kullukta, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, yeryüzünde Allah'ın istediği bir hayatı gerçekleştirmekte ve fenalıklardan, kötülüklerden, zulümlerden, Allah'ın istemediği tavırlardan sakınmakta birbirlerinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmekte sakın yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Allah'a karşı takvalı olun. Allah'a karşı kulluğunuzun bilincine erin. Yaşadığınız hayatı sadece Allah için yaşayın. Yaptıklarınızı Allah'a layık yapmaya çalışın. Unutmayın ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir, çok şedittir. Evet, takvayı icra etme, Allah'ın istediği kullukları icra etme, iyilikleri gerçekleştirme konusunda birbirlerinizle dayanışma içinde olun, yardımlaşın. Allah'ın emirlerine uyma konusunda bir fıtrat şuuru içinde olun. Tüm iyilerin ve iyiliklerin yanında ve desteğinde yer alın. Ama zinhar kötülerin ve kötülüklerin destekçisi olmayın. Kötülük yolunda, günah ve zulüm yolunda yardımlaşmayın diyor Allah. Yani birileri size zulmetmiş de olsa siz onlara karşı zulmetmeyin. Evet, iyiliğe karşı iyilik kolaydır ama kötülüğe karşı iyilik, kötülere, kötülük sahiplerine karşı iyilik gerçekten zordur. Unutmayın ki siz onlardan farklısınız. Siz Müslümansınız. Siz Allah'a teslim olmuş insanlarsınız. Siz yeryüzünde Allah adına hareket eden kimselersiniz. Sizin hayatınızda belirleyici unsur, hakim unsur unutmayın ki Allah'tır. Sizin hayat programınızı belirleyen varlık. Yeryüzünde zulmü kaldırmak, onun yerine adaleti tesis etmek isteyen varlıktır. Siz yeryüzünde bunun için varsınız. Sizin varlık sebebiniz işte budur. Unutmayın ki sizin bu dünyada varlık sebebiniz zulmü onaylamak, zulmü yerleştirmek değil, onun kökünü kazımak ve onun yerine Allah'ın istediği bir hayatı, Allah'ın istediği bir adaleti ikame etmektir. Öyleyse ey Müslümanlar, müttaki davranın. Rabbinizin koruması altına girin. Rabbinize karşı sorumluluklarınızın bilincinde, kulluklarınızın farkında olun. Eğer böyle takva içinde bir hayat yaşar, Rabbinize karşı duyarlı olmayı becerebilirseniz, işte o zaman her tür zulümden uzak kalmayı da becerebileceksiniz demektir. Bundan sonra surenin 3. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hurrimet aleykumul meytetu veddemu ve lahmul hınziri وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّضِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السُّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ Leş, laşe, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, yüksekten düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülerek öldürülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olanlar, canları çıkmadan önce kesilmemişse size haram kılınmıştır. Bir de dikili taşlar üzerine boğazlananlar ile fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır. Zalikum fısk. İşte bunlar fısktır. Bunlar fasıklıktır. El-yevme ye'isellezine keferu min dinikum fela takşevhum vahşevni. Bugün kafirler, bugün inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlarını kesmişlerdir. Dininiz konusunda tümüyle ümitlerini kaybetmişlerdir. Öyleyse fela takşevhum vahşevni. Onlardan korkmayın, sadece benden korkun. El-yevme etmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islame dina. Bugün size dininizi bütünledim, dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetlerimi tamamladım, din olarak da sizin için İslamiyeti seçip beğendim. فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Açlıktan darda kalan kişi, zorda kalan kişi, günaha kaymaksızın bunlardan yiyebilir. Doğrusu Allah bağışlayandır, merhametli olandır. Evet, önceki surelerde de ifade edildiği gibi, leş, laşe haram kılınmıştır. Akmış kan, hınzır eti, domuz eti ve Allah adına değil de Allah'tan başka varlıklar adına ki bu varlıklar kim olurlarsa olsunlar, ne olurlarsa olsunlar, ister melekler, ister peygamberler, ister salih kişiler, isterse tağutlar olsunlar. Bunlar adına kesilenler ya da bunların adı anılarak kesilen hayvanlar da haram kılınmıştır. Çünkü sadece Allah adına ve Allah adı zikredilerek, besmele çekilerek kesilen hayvanlar helaldir. Allah'ın hakkı asla başkalarına devredilemez. Böyle Allah'a yetki sınırlaması getirerek, Allah'ın hakkını gasp ederek başkalarına vermek zulümdür, şirktir ve böyle hayvanlar kesinlikle haramdır. İşte müşrikler hayvanlarını putperestçe bir takım semboller üzerine kesiyorlardı. Onlar adına, onlara adamak üzere ya da bizzat onların atlarını zikrederek kesiyorlardı. Bunların tamamının haram olduğunu haber veriyor Rabbimiz. Peki acaba şimdi bu iki hayvanın birbirinden ne farkı var da birisi yeniyor, diğeri haram kılınıyor? İki koyun var, ikisi de aynı bahçede otlamış, aynı şeyleri yiyip içmiş, aynı havayı teneffüs etmiş, aynı güneşte ısınmış. Ve iki de bıçak var ki aynı çelikten yapılmış, aynı usta tarafından su verilmiş. Ve iki insan var ki aynı sabunla ellerini yıkamışlar. Birisi Allah adına, Allah adını zikrederek kesiyor. Ötekisi de Allah'tan başka bir varlık adına, Allah'tan başka bir varlığın adını zikrederek kesiyor. Bunlardan birisine Allah temizdir derken ötekisine pis diyor. Burada akıl duruyor. Allah yasaları akli gerekçelere indirgenemiyor. Burada iman geçerlilik kazanıyor. Aklen illetini anlayamamış olsak da Allah'a teslim olmuş bir Müslüman olarak Rabbimizin bizim hakkımızda mutlaka hayırlıyı emrettiğine gönülden iman ediyor ve Rabbimizin dilediği gibi bizi imtihan ettiğine güvenimizi ortaya koyuyoruz. Biliyor, inanıyor ve güveniyoruz ki Rabbimiz sonsuz hikmet sahibidir ve onun bize yönelik tüm emir ve yasakları bir hikmetin ürünüdür. Ama bazen bizler bunu kavrayamamaktayız. İşte burada da Rabbimizin bu emrine teslim olmak zorunda olduğumuzu ortaya koymaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Bunlardan başka canları çıkmadan önce kesmeye yetişmediğiniz, yetişemediğiniz kendiliğinden ölmüş hayvanlar, ip veya benzeri şeylerle boğulmuş, taş veya sopa ile bir yerine vurularak öldürülmüş hayvanlar, dağ veya yüksek bir yerlerden düşüp yuvarlanarak ölmüş hayvanlar, bir başka hayvan tarafından süsülerek öldürülmüş hayvanlar, vücudunun bir kısmı yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş, onun için ölmüş hayvanlar da haram kılınmıştır. Ancak bu durumda olan hayvanlardan bir canlılık alameti görüp de ölmeden önce yetişip kestikleriniz bunun dışındadır. Onlar helaldir diyor Allah. Yine nusup üzerine yani dikili taşlar üzerine kesilen hayvanların etleri de size haram kılınmıştır. Nusup cahiliye döneminde müşriklerin kendilerine tapındıkları ve üzerlerinde kurban kestikleri taşlardır. Evet, böylece putlara sunulan hayvanların etleri de haramdır diyor Allah. Yine bir takım fal oklarıyla kısmet aramanız, gelecek belirlemeye kalkışmanız da size haram kılındı. Geleceğe ilişkin zar kullanarak, zar atarak hayır şer belirlemeniz, haram helal tespit etmeniz, iyi kötü uğurlu uğursuz saymanız, tahminde bulunmanız, yani kehanette bulunmanız size haram kılındı. Müşrik Araplar üzerinde Rabbim bana emretti, Rabbim bana yasakladı gibi yazılar bulunan okları çevirirler ve böylece gelecek belirlemeye, gaybı taşlamaya çalışıyorlardı da Rabbimiz bunu da yasaklayıverdi. Bunlar fısktır. Bunlar Allah yolundan sapmadır buyuruverdi Rabbimiz. Çünkü bu da Rabbimizin hukukuna bir tecavüzdür. Allah ayetlerine sormadan, Allah yasalarına başvurmadan hak batıl, iyi kötü, haram helal belirlemek mümkün olmadığı gibi aynı zamanda bu Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın dinine karşı bir zulümden başka bir şey değildir. Yani hayatın programlarını Allah'a, Allah'ın kitabına sormayarak başka yerlere, başka usullere soranların tamamı Allah'a yetki sınırlaması getirmiş, Allah'ın haklarını gasp etmiş zalim ve müşriklerdir. Bugün inkar eden kafirler sizi dininizden etmekten umutlarını tamamıyla kesmişlerdir. Yani sizin dininizi terk edip kendilerine uymanızdan ümitlerini kesmişlerdir kafirler. Artık ey müminler, sizler de onlardan korkmayın. Onlar karşısında azlığınızdan, azınlığınızdan ötürü bir eziklik yaşamayın. Benim desteğimde uzun süren bir kulluk sabrınızdan dolayı sizi ve dininizi bozguna uğratma konusunda, size karşı galip gelme konusunda kafirlerde hiçbir ümit ışığı kalmamıştır. Her şeye rağmen Müslümanca bir hayata direnmeniz, her şeye rağmen eski cahiliyeye dönmeme kararlılığınız, kafirlerin ümitlerini inkisara uğratmış, tamamen ümitlerini yitirmelerine sebep olmuştur. Artık bu ayetlerin indiği şu dönemden itibaren onlardan değil benden korkun. Kafirler karşısında artık imanlarınızın izzet ve şerefini takının. Onlardan hiç çekinmeden kendi inancınızı, kendi hayat tarzınızı, kendi sisteminizi uygulayın. Sakın ha bu kafirler karşısında bir ezilmişliği, bir aşağılık duygusunu soluklayarak onlar hatırına kendi değerlerinizden vazgeçmeye kalkışmayın. Ey Müslümanlar, ey kullarım, sadece bana güvenin, sadece benden çekinin, sadece benim beğenime yönelin. Sadece benim güvencem altında olun. Korkulması, güvenilmesi gereken güç kaynağınızın bilincine erin. Benim korumam ve güvencem altında olduğunuzu asla unutmayın. Benim gönderdiğim doğruları yaşama konusunda benden başka hiç kimseden çekinmeyin. Unutmayın ki utanılması, korkulması, çekinilmesi gereken birisi varsa o da benim. Sadece benden utanın, sadece benden korkun, sadece benden çekinin, sadece benim için bir hayat yaşayın. Bugün size dininizi bütünledim. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Yani dininizin helallerini, haramlarını açıklayarak sizin için onu olgunluğa ulaştırdım. Dininizi tüm dinlere, sisteminizi tüm sistemlere üstün gelecek özelliklerle donattım. Böylece üzerinize olan nimetlerini tamamladım. Din olarak sizin için İslamiyet'i seçip beğendim. İslam'ı, teslimiyet dinini sizin için hayat programı yaptım. Teslimiyet dini olan İslam'ı sizin için yaşam tarzı olarak belirledim ve sizin için sadece bundan razı oldum. Ali İmran suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, kim teslimiyet dini olan İslam'dan başka bir din, İslam'dan başka bir hayat tarzıyla bana gelirse asla ondan razı olmayacağım. Sizin bana karşı konumunuz kayıtsız şartsız teslimiyettir. Ben sizin için İslam'ı seçtim, beğendim. Teslimiyet dini olan İslam üzere bir hayat yaşayın. Kayıtsız şartsız bana teslim olun buyuruyor Rabbimiz. Bugün sizin dininizi tamamlayıp kemale erdirdim diyor Allah. Dinimizin tamamlandığını anlatan bu ayet, kimi rivayetlere göre daha önceden nazil olup Resulullah Efendimizin veda haccı esnasında ilan edildiği, kimi rivayetlere göre ise hicretin 10. yılında Resulullah Efendimizin vefatından 80 küsür gün önce Zilhicce'nin 9. günü nazil olmuştur. Böylece Rabbimizin insanlığa son seslenişi olmuş ve vahiy burada noktalanmıştır. Kim ki günaha kaymaksızın, günaha koşmaksızın, kendisini gönüllü günaha atmaksızın, istemeyerek hayati bir zaruretten dolayı mecbur kalırsa, bu haram olan şeylerden yiyebilir. Öyleyse unutmayın ki bu yasaklar sizleri aç bırakıp öldürmek için değil, Rabbinize teslimiyetinizi denemek içindir. Rabbinizi ne kadar ciddiye aldığınızı denemek içindir. Darda kalıp mecbur olduğunuz zaman Rabbiniz sizi öldürmek istemez. Rabbiniz sizi zora koşmak istemez. Doğrusu iyi niyetinize karşılık Allah sizi bağışlayandır. Allah size karşı çok çok merhametli olandır. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Ey Peygamberim, sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارَحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ De ki, size temiz olanlar helal kılındı. Allah'ın size öğrettiği üzere, alıştırıp yetiştirerek öğrettiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ Allah'a karşı takvalı olun, ona karşı sorumluluğunuzun bilinciyle hareket edin. Doğrusu Allah hesabı çok çabuk görendir. Evet, ey peygamberim, sana nelerin helal olduğunu soruyorlar. Sen de ki, temiz olanlar, tayyip olanlar size helal kılındı. Pis olmayan, habis olmayan yiyecekler size helal kılındı. Kitabımızda etraflıca haramlar anlatılır ve bunun dışında kalanların helal olduğu belirtilir. Haramlar bellidir. Bunların dışında kalanlar ise helaldir. Bunun tamamen aksine burada bu soruyu soranlar kendilerine geniş çaplı bir helaller listesi sunulmasını bekliyorlardı. Ama Rabbimiz haramların listesini ayrıntılı olarak vermesine karşılık bunların dışındakilerin helal olduğunu anlatarak kullarına geniş bir dünya nimetlerini sunuverdi. Yani aslında dinimizde helallere delil istenmez, haramlara delil istenir. Ama dikkat ederseniz soruyu soranlar ters bir mantıkla helaller nelerdir diye soruyorlar. Rabbimiz ise bunun tam tersini yaparak haramları belirterek soranların yanlışlıklarını ortaya koyuveriyor. Yani aslında bu soruyu soranlar farkında olmadan kendi kendilerini zincire vurmak istiyorlardı. Çünkü eğer onların istedikleri gibi Rabbimiz tarafından helaller belirtilmiş olsaydı gerçekten bizim işimiz çok zorlaşacaktı. Evet, size tayyip olanlar helal kılındı. Peki bu tayyibi kim belirleyecek? Yani nelerin tayyip, nelerin habis olduğunu, nelerin temiz, nelerin pis olduğunu kim söyleyecek? Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi, iyinin, kötünün, haramın, helalin, tayyibin, habisin tespitinde söz sahibi Allah ve Resulüdür. Bu konularda kıstas vahidir. Bu konuda insanlar, toplum ölçü değildir. Çünkü tüm dünya insanlığı toplansa hiçbir zaman yarını, yarınları hesap edemeyecekleri gibi kainat planında düşünme gücüne, imkanına da sahip değillerdir. Yani bütün dünya toplansa bugün iyi görülen bir şey 1000 yıl sonra kötü görülebilir. Burada iyi görülen bir şey çok uzak bir coğrafyada kötü görülebilir. Öyleyse bütün insanlar hiçbir zaman yarını hesap edemeyecekleri gibi kainat planında, dünya planında düşünme imkanına da sahip olmadıkları için iyinin kötünün, haramın helalin tespitinde, habisin tayyibin tespitinde kıstas vahidir, söz sahibi Allah ve Resulüdür. Sonra zaafları, ihtiyaçları, kusurları olan varlıkların İyi kötü, haram helal, doğru yanlış yasaları belirleme yetkileri asla olamaz. Söylesenize bir alkolüye alkolün iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl belirletebilirsiniz? Bir hırsıza sorsanız hırsızlık iyi midir yoksa kötü müdür diye ne cevap alırsınız? Bir zinakara zinanın hayır mı yoksa şer mi olduğunu sorsanız ne diyecektir? Hayır, hayır, hak batıl konusunda, hayır şer konusunda, iyi kötü konusunda doğru yanlış konusunda sorulacak makam insanlar değildir. Bu konularda sorulacak makam Allah makamıdır. Allah'a sorarsanız doğruyu bulursunuz. Başka çareniz yoktur. Şehvet sahibi, cehalet sahibi, içgüdü sahibi olanlara bunları sorarsanız, bu konuları, hayatın programını onlara belirletmeye kalkışırsanız, kesinlikle kötülüklere, batıllara, pisliklere düşmek zorunda kalacaksınız. Ama eğer doğru adrese müracaat ederseniz, yani zaafları olmayan, ihtiyacı olmayan, eksikliği noksanlığı olmayan, cehaleti olmayan, bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan, tüm güzellikler, tüm doğruluklar kendisinden olan Allah'a sorarak hayat programı yaparsanız, kesin doğruya ulaşacaksınız, kesin hakka ulaşacaksınız demektir. Bir de Allah'ın size öğrettiği bilgiyle eğitip öğrettiğiniz köpek, kuş ve benzeri av hayvanlarının sizin için avladıkları hayvanları yemeniz size helal kılınmıştır. Eğer o av hayvanı avı yememişse, öldürmüş bile olsa onu yiyebilirsiniz. Yok eğer tuttuğu o avdan yemişse artık siz onu yiyemezsiniz. Çünkü o onu sizin için değil kendisi için tutmuştur. O av hayvanların ava gönderildiğinde gitmesi, gönderilmediğinde de gitmemesi ve de yakaladığını yememesi onların eğitilmiş olduğunun delilidir. Böyle bir av hayvanını avın üzerine gönderirken besmele çekmek zorunda olduğumuzu da unutmamalıyız. Ve tüm hayatınızda, tüm eylemlerinizde takvalı olun. Hep Allah kontrolünde olduğunuzun bilincinde olun. Yaptıklarınızın tümünü ona layık yapmaya çalışın. Kesinlikle bilesiniz ki onun hesabı çok süratlidir. Allah hesabı çok seri görendir. Amellerinizin karşılığını çabucak veren, çabucak defterlerinizi dürendir Allah. Bunu asla unutmayın. El-yevme uhille lekumut tayyibat. Bundan sonra surenin 5. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bugün size temiz olanlar helal kılındı. وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ. Kitap verilenlerin, ehli kitabın yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِن۪ينَ غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ وَلَا مُتَّخِذ۪ي اَخْتَانِ. İman eden hür ve iffetli kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın ve mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Size helal kılınmıştır. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Kim imanı şüphesiz onun amelleri boşa gitmiştir. O ahirette de kaybedenlerdendir. Evet, bugün size temiz olanlar ve kitap ehlinin yemekleri, onların kestikleri hayvanlar da sizin için helal kılındı. Onların yemekleri size, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Onların kestikleri hayvanların etleri size, sizin kestikleriniz de onlara helal kılındı. Onlar sizinle birlikte, sizler de onlarla birlikte yiyebilirsiniz. Ama dikkat ederseniz başta tüm tayyip olanlar, tüm temiz olanlar size helal kılındı diyerek bir tekrar buyuruluyordu. Bundan anlıyoruz ki eğer ehli kitap tertemiz yiyeceklerin içine bir kısım haramları karıştıracak olurlarsa, mesela sofrada içki, domuz bulunduracak olurlarsa veya inandıkları Allah adını anmadan ya da Allah'tan başkalarının adını anarak hayvan kesiminde bulunacak olurlarsa, o zaman onların bu yiyecekleri müminlere helal olmayacaktır. Değilse eğer bir haram katkıları yok ve de kesimlerinde Allah adını anmışlarsa onların yiyecekleri müminlere helaldir. Yine son kitaba, son elçiye iman etmiş muhsana olan iffetli mümin kadınlar ile ve ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanların hür ve iffetli kadınlarıyla kendilerine mehirlerini vermeniz, kendilerine mali güvencelerini sağlamanız ve onlarla gayri meşru yollardan ilişki kurmamanız, onları dost tutmamanız kaydı şartıyla onlarla evlenmeniz size helal kılındı diyor Rabbimiz. Ya da bunun bir başka manası da şöyle olacaktır. Onlarla evlenerek iffetlerinizi korumanız, açıktan zina etmemeniz kaydı şartıyla mehirlerini vererek onları nikahlamanız size helal kılınmıştır. O zaman anlayacağız ki onlarla evlenme izni bu şartlara bağlı olarak verilmiştir. Müminler böyle zor durumlarda kaldığı zaman ancak onlarla evlenebileceklerdir. Yani onları dost tutarak günaha girmektense evlenmek daha iyidir diyor Rabbimiz. Tıpkı onların yiyecekleri konusundaki şart, onların kadınlarıyla evlenme konusunda da zikredilmiş oluyor, anlıyoruz Allahu Alem. Mehirleri verilecek ve de onlarla meşru olmayan yollarla gizli dostluklar kurulmayacak. Yani o kadınlar cinsel sömürüye alet edilmeyecektir. İşte böylece bu ayetle anlıyoruz ki kitap ehlini öteki kafirlerden ve müşriklerden ayrı tutuyor Rabbimiz. Bunun sebebi bozulmuş da olsa bir imanı küfür ve şirkten, bozulmuş da olsa bu iman sahiplerini öteki imansızlardan, öteki kafirlerden üstün tutuyor Rabbimiz. Bir zamanlar bunlar da mümindiler. İçki ve domuz eti Tevrat ve İncil'de de yasaktı. Sonradan hain ellerin reformize faaliyetleriyle Tevrat ve İncil tahrif edilmiştir. Bir zamanlar insanların hayatına yön veren Hristiyanlık ve Yahudilik, sonradan hayata hiçbir etkinliği kalmayan felsefi bir din haline getirilmiştir. Yani dinden ziyade felsefi bir ekole dönüştürülmüştür. Onun içindir ki bugünkü Yahudilik ve Hristiyanlık müntesiplerini doyuramamakta, tatmin edememektedir. İşte görüyoruz. Adamlar hem Yahudiler hem Hristiyanlar, hem dinleri var hem kitapları var ama bir türlü inanç yönünden doyuma ulaşamamakta ve tatmin için her şeye koşmaktadırlar. Yani korkunç bir doyumsuzluk içinde kıvranmaktadırlar. Ama buna rağmen bozuk da olsa bir iman sahibi olmaları sebebiyle Rabbimiz onları diğer kafirlerden ayırmakta, üstün tutmaktadır. Bunların tefessüh etmiş imanlarını bile Rabbimiz kale alıyor, değerlendirmeye tabi tutuyor ve bu adamların kestiklerinin yenebileceğini, kadınlarıyla evlenilebileceğini söylüyor. Nitekim bu ayetlerin nüzulüyle sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah Efendimiz'e gelmiş şu soruyu sormuşlar. Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olur? Yani bizler bu adamların kadınlarıyla nasıl evlenebiliriz? Rabbimiz kitabında bu adamların kesin kafirler olduklarını söylemiyor mu? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَافَهُ. Şüphesiz ki Allah üçten üçüncüsüdür diyenler kesin kafir olmuştur. Şüphesiz ki Meryem oğlu Mesih İsa Allah'tır diyenler kesin kafir olmuştur demiyor mu Allah? Bunlarla, bunların kadınlarıyla biz nasıl evlenebiliriz ey Allah'ın Resulü diye sormuşlar. Allah'ın Resulü bakın cevaben şöyle buyurmuştu. İmanı inkar edenin ameli boşa gitmiştir. Evet. İman inkar edilmez. Yani sizler bu adamların bozulmuş da olsa imanlarını inkar edemezsiniz. İmanlarını yok farz edemezsiniz. Anladınız değil mi? Şu ehli kitabın bozulmuş imanını bile inkardan men edilen bizler, acaba karşımızdaki müminiz diyenlerin imanlarını nasıl inkar edeceğiz? Nasıl tekfir edeceğiz onları? Nasıl diyebileceğiz onlara siz mümin değilsiniz diye? Nereden alacağız bu cesareti? Bizim mezhebimizden değiller diye, bizim meşrebimizden değiller diye, bizim bildiklerimizi bilmiyorlar diye, bizim gibi düşünmüyorlar diye bu insanlara nasıl kafir damgası vuracağız? Allah müminlere insaf versin, basiret versin. Başka ne diyelim? Karşılarında bar bar bağırıyor adam, ben Müslümanım diye. Babaları, amcaları, dayıları, hanımları bar bar bağırıyorlar, biz Müslümanız diye. Kendilerini bir imana izafe ediyorlar. Kendilerini bir kitaba ve peygambere izafe ediyorlar. Ama birileri de buna rağmen onları tekfir etmeye, kafir saymaya çalışıyorlar. Halbuki bizler birilerini kafir ilan etmekten çok onları Müslümanlaştırmakla mükellefiz. Unutmayalım ki insanları tekfir etmek çok kolaydır. Ama onları Müslümanlaştırmak zordur. Bu gayret ister, bu çaba ister. Allah bu konuda müminlere basiret versin inşallah. Bundan sonraki ayeti kerimesinde, 6. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ey iman edenler! Namaza doğrulduğunuzda, namaza kalktığınızda yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı mesedip topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَّرُوا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْ Eğer cünüpseniz tamamen yıkanıp temizlenin. Şayet hasta ve yolculukta iseniz veya ayak yolundan gelmişseniz, tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlara yaklaşmışsanız, kadınlara dokunmuşsanız ve de su bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi, ellerinizi onunla meshedin. مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah asla sizi zorlamak istemez. Allah sizi arıtıp üzerinize olan nimetini tamamlamak ister ki sizler şükretmiş olasınız, şükredesiniz. Bu ayete, Maide suresinin bu ayetine abdest ayeti diyorlar. Ama benim anladığım bu ayet abdest ayeti değildir. Çünkü bu ayetler kitabımızın son inen ayetleridir. Ve bu döneme kadar da Müslümanlar hep abdest alıp namaz kılıyorlardı. Onun içindir ki bu ayet abdest ayeti değil, belki teyemmüm ayetidir. Bakın bu ayetinde Rabbimiz buyurur ki, ey iman edenler, namaza kalktığınızda, namaza doğrulduğunuzda, namaz kılmak istediğinizde, abdestiniz yoksa yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin ve her iki topuğa kadar ayaklarınızı da yıkayın. Böyle bir anlayış vardır. Ayakların baştan önceki emirlere atfedildiği bir anlayış. Bir de şöyle bir anlayış vardır. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da. Bu anlayışa göre ayaklar hemen kendisinden önceki emre atfedilerek başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da meshedin anlamı tercih edilmiştir. İşte bu iki kıraat farklılığından, bu iki anlayış farklılığından ötürü belki Sünni dünya ile Şia dünyası arasında en büyük fıkhi ihtilaflardan birisi vaki olmuştur. İhtilaf kıraat farklılığından kaynaklanmıştır. Sünni anlayışta bu ercülekum kelimesi kendisinden önceki mesih emredilen baş kelimesine atfedilerek meftuh okunurken, Şia anlayışında ise bu kelime hemen kendisinden önceki mesih emredilen baş kelimesine atfedilerek ercülekum şeklinde okunmuştur. Şia, Zeydiler, Caferiler, Taberi, İbni Abbas, Enes, Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz bu anlayışı tercih ederek çıplak ayakların da meshedilmesini kabul etmişlerdir. Sünni yorum ise bu ifadenin bir önceki emre atfedilmesini tercih ederek çıplak ayakların yıkanması gerektiğini kabul etmişlerdir. Bunlardan her iki yorum da Kur'an'a dayanan, her ikisi de delilleri olan yorumlardır. Bunlar içtihadi farklılıklardır. Yine bu ayetle alakalı bir başka ihtilaf, bir başka farklı anlayış da şuradan çıkmıştır. Acaba ayetteki vavlar atıf vavları mıdır, yoksa takibiye vavları mıdır? Yani bu vavlar acaba mutlak cem mi ifade ederler, yoksa takip mi ifade ederler? Yani bir önceki cümleden sonra gelen cümle, bir emirden sonra gelen emir acaba bir sırayı da farz kılmakta mıdır? İmamlarımızdan İmam Şafii bu vavlar tertip ve takip ifade eder diyerek ayetteki sıralamanın da farz olduğunu söylemiştir. Yani önce eller ki onunla diğer uzuvlar yıkanacağı için önce onun temizlenmesi gerekmektedir. Sonra yüz, sonra dirseklere kadar kollar, sonra baş, sonra topuklara kadar ayaklar. Bu sıranın takibi de vaciptir. İmam Şafii Efendimiz böyle der. Ama İmam Ebu Hanife bu vavların atıf vavları olduğunu ifade ederek abdestteki sıralamanın vacip değil, sünnet olduğunu kabul etmiştir. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz, eğer cünüp iseniz tüm vücudunuzu yıkayarak temizlenin. Eğer hasta olur da su kullanmak size bir zarar verirse veya yolculukta olup da su bulamamışsanız veyahut da sizden biriniz tuvaletten gelmişse yahut da kadınlara lems etmişseniz yani dokunmuş ya da cinsel ilişkide bulunmuşsanız su arayıp da bulamamışsanız o zaman da temiz bir toprakla teyemmüm edin. Sünnetin tarif buyurduğu gibi ellerinizi iki defa temiz toprak veya toprak cinsinden bir şey üzerine vurarak yüzünüzü ve kollarınızı meshedin. Unutmayın ki Allah böylece abdesti, guslü ve teyemmümü size farz kılarken size asla güçlük çıkarmak istemiyor. Lakin Rabbiniz böylece sizleri günahlardan ve hata kirlerinden arındırmayı ve üzerinize olan nimetlerini tamamlamayı murad ediyor. Yani sizi hem bedenen hem de ruhen temizlemeyi murad ediyor. Çünkü abdest bedeni bir temizlenme iken namaz da ruhi ve manevi bir temizlenmedir. Veya abdest maddi bir temizlenme iken teyemmüm de manevi ve niyeti bir temizlenmedir. Teyemmüm baştan sona niyettir. Allah'ın istediği teslimiyeti ortaya koymaktır. Allah'la ilişkinin sürdürülmesidir. Allah'la kopukluğun bitirilmesidir. Umulur ki sizler de Rabbinize şükredersiniz. Yani hayatınızı Rabbiniz için yaşamaya ve tüm verilenleri onun yolunda kullanmaya başlarsınız. Evet, az evvel de ifade ettiğim gibi lamese ifadesi de farklı anlaşılmıştır. Bu da mücmel bir ifadedir ve İmam Ebu Hanife bu kelimeye mecaz anlamı yükleyip kadınlarla cinsel ilişki kurduğunuz zaman şeklinde anlarken İmam Şafii de hakikat anlamı yükleyerek mücerret kadınlara dokunduğunuz zaman şeklinde anlamıştır. Her ikisi de içtihadi bir farklılık olarak ümmet arasında kabul görmüştür. Burada vaktimiz doldu. Burada kalıyoruz. Bundan sonraki ayetleri tanımak için Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.